E dicía que seguimos na Radio Municipal do Porriño con máis contidos. Saúdos de quen lles fala, Tania Alonso. Chega o verán e tórnase máis complicado conciliar a vida laboral e familiar e conseguir que os rapaces se segan mantendo activos. Por isto, unha acción son os campamentos de verán. Imos falar dos que se poñen en marcha a través da Concellería de Cultura do Porriño que dirixe Teresa Veloso, a quen temos o teléfono. Bo día, Teresa. Hola, bo día, Tania. Bueno, no Porriño, para este verán hai tres opcións. Se che parece, comezamos pola última que se concretou, que é un campamento de verán a celebrar en dúas quendas, no mes de xullo e no mes de agosto. Fálanos un poquinho dos detalles. Vale, o campamento de verán en dúas quendas do que falas é o que convoca o CIN, o Centro de Información a Muller, vai dirixido aos rapaces de 6 a 12 anos. Está plantexado como dúas opcións. Unha posibilidade é participar durante tres semanas no Porriño ou durante outras tres semanas en agosto en Torneiros. A primeira quenda sería no centro cultural e nos aledaños da peatonal, e o segundo sería posiblemente no multiusos de Torneiros. Requisitos para que os nenos se apunten: idades comprendidas, como dixetes, non, entre 6 e 12 anos, e tamén estar empadroados no Porriño. Sí, estar empadroados no Porriño, ter entre 6 e 12 anos e basicamente querer pasar un verano entretenido. Para apuntar os nenos, que hai que levar? Que documentación hai que levar e aonde? Vale, a presentación das inscripcións farase no CIN, no propio Centro de Información a Muller, que está na terceira planta do concello. Preciso será acompañar da inscripción os DNIs tanto do rapaz como dos pais, ou do pai ou da nai, e a tarxeta sanitaria, unha copia da tarxeta sanitaria do rapaz tamén. Bueno, os campamentos van ser en horario de mañán, por exemplo, este en horario de mañán, ¿verdad? Sí, este sería de 9 a 2 da tarde, en horario de mañán, e tería básicamente dúas partes, é dicir, no longo da mañán os rapaces terían obradoiros, talleres ou prácticas de contos e similares, e por outra parte terían actividade deportiva, actividade con movimento. E o prazo para escribirse? Neste en concreto acaba o 28 de xuño. Tamén falamos do campamento Todo Arte, que, como o seu nome indica, é para que os nenos realicen un pouco actividades relacionadas co mundo artístico. Cales son as características desta outra actividade? O campamento de arte, de actividades deste tipo, se organiza por parte dos mestres que neste momento dan clases de pintura no Porriño, que son Nito Pereiro e Nuria Vilanova. Organizan no Torneiros tamén durante o mes de xullo, dende o 25 de xuño en adiante, tamén un campamento para rapaces máis dirixido a iso, a actividades plásticas, tanto pintura como pode ser traballo con papel, traballo con outro tipo de materiais moldeables. Como as prazas son limitadas para este campamento, o mellor inscribirse canto antes, non? Sí, máis no campamento, incluso este, o plazo reduces un pouco, e creo que o plazo, se non me equivoco, acaba o 25 deste mes, eu penso. Algúns requisitos para inscribirse neste caso? Non, en este caso non hai requisitos. Por último, tamén falamos do campamento que pon en marcha a Escola Municipal de Música para este verán. De que se trata neste caso? O campus da Escola de Música é exactamente unha ampliación do proxecto que xa teñen todo o ano de chegar a música aos rapaces e a xente que quera practicar ou coñecer. Entón, durante, dende o 2 ao 20, martes e xoves pola mañán farán eso, pois, un campamento. Terán actividades relacionadas co canto, actividades relacionadas co conocemento dos instrumentos, co coñecemento dos instrumentos, actividades relacionadas co feito mismo de practicar e tocar un instrumento. O prazo neste caso remata que día? O 27 de xuño. Se estaba aberto dentro do día 11 e o 27 de xuño remata. E tamén relacionado coa Escola Municipal de Música, hai que decir que xa está aberto o prazo para que os interesados poidan preinscribirse pro vindeiro curso. Como poden facelo e atacando? En principio, a preinscripción farase na propia Escola de Música, mentre a Escola de Música este aberta no seu horario habitual. En todo caso, no Centro Cultural darían información a quen queixeras ter información noutro índice. Bueno, non preguntei sobre os campamentos, pero existe algunha cota para cada campamento, supoño, non? Sí, é dicir, hai un mínimo, non se convocaría un campamento se non se dera un mínimo de rapaces. No caso do CIN é de 10 participantes, no de música o máis posible que non haxa problemas de personal, porque van a manter tamén os rapaces que traballan con eles normalmente. No de pintura creo que tamén o mínimo eran 10 plazas. E falando de prezos? El de pintura no lo tengo aquí. El de música es gratuito y el de xullo agosto de Docín é de 20 euros por plaza por neno. Bueno, pois moi ben, graciñas a Concella de Cultura Teresa Veloso por poñernos o día sobre todos estes campamentos. Recordamos un campamento xeral de actividades durante o mes de xullo e agosto, un campamento de arte cos profesores Nito Pereiro e Nuria Vilanova e, por último, pois tamén un campamento de música. Todos eles con prazo próximo a pecharse, por iso que a xente que está interesada que se apunte canto antes. Perfecto. Graciñas e ata a próxima, un saúdo. A vos. Tamén hai campamentos en Mos, non só no Porriño. Neste caso, imos falar coa edil encargada da xestión do campamento de Mos, Kelly Monzón. Nuns minutiños falaremos con ela, mentras un poquinho de música. Como decíamos, xa temos a edil mosense Kelly Monzón para falar do campamento Mañans de Verán destinado a escolares de Mos. Bo día, Kelly. Bo día. Bueno, contanos así por riba en que consiste este campamento que poñedes en marcha en Mos. Bueno, pois o campamento, como todos os anos, consiste en que poidamos conciliar a vida laboral e familiar dos residentes de Mos, que nesta época de vacacións pois teñen problemas para deixar os seus nenos con os seus avós ou con xente familiares. Entón, por iso se oferta o campamento, para que nenos de 3 a 12 anos teñan un lugar onde estar. Podes falar un pouco xa dos detalles, concretando que tipo de actividades se realizarán, por exemplo? Sí, este ano vamos a emprender a temática os Xogos Olímpicos. Neste campamento, cada día situaremos nun país diferente, cada un sendo anfitrión de Olimpiadas nun ano en concreto. Faránse deportes, distintos obradoiros, xogos de orientación, talleres de cociña. E ademais, por cada quenda, habrá dúas excursións, unha será a praia e outra ao monte. Hasta cando se poden inscribir os nenos neste campamento? Pois hai dous prazos, vale? Aos que necesiten participar na primeira quincena terán hasta o día 22 de xuño para inscribirse. E para o resto de quendas está aberto prazo hasta o 6 de xullo. Son campamentos, en total ofertan 186 prazas. Son campamentos en horario de mañá, non? Sí, de 9 da mañá a 2 da tarde, que tamén este ano ofertamos, se a demanda, se os pais o necesitan, pois unha aula matinal e o comedor escolar. Pero sempre que haya un mínimo de demanda. E canto custará este campamento, prostitores? Para as familias terá un custo de 40 euros por quincena. Sendo, si hai dous nenos, o precio serían 70 euros, e se unha familia ten tres nenos, o precio serían 100. Aquí o Concello ven subvencionando por cada neno 30 euros. Bueno, pois non sei se quere engadir algo máis respecto da súa concellería, Kelly Monzón. Pois nada, animar a que todos os países pasen por aquí e se informen de en que consiste. E nada, desear que este verán que todos os nenos pois puedan, os nenos de Mos pois puedan disfrutar deste campamento. Pois moitísimas gracias por atendernos, sobre todo por ese problemiña de goxa que sí, ten. A verdade que se non é o mellor día para falar. Falaremos noutra ocasión con mellores condicións. Moitas gracias a vos, vale. Un saúdo, ata a próxima, chao, chao. Bueno, aí tamén tiñamos a información que nos contaba a concelleira mosense Kelly Monzón de Participación Ciudadá sobre este campamento Mañáns de Verán do Concello de Mos. Así que xa saben, se non saben como pues, conciliar esa vida laboral e familiar durante o verán, teñen varias opcións, algunhas máis económicas que outras máis breves que outras, para todos os gustos, iso sí, nos concellos de Mos e o Porriño.